قیامت علم دا اللہ سر دے کہ قیامت کل راضی دا علم دا اللہ سر دے باران ورول ورول دا باران اللہ کرے دیر کرتے اریز راشی باران تے انش دیر کرتے اریز نہیں نا چاپ اریز راش باران اوش او کم چپ روٹیشن کے وہ اغم دے امکانات خبریں کہی جی امکان شتر ہے امکان سے دسی اوش اور دیر کہتے اگر امکان ہوئی سر اونش او کل کل ہوئی موسم بہ خوش کی باران رکھ کر دش وہ شو لے خبر مانی یہ ازلے بی بی سی والا انچا تپوس کرو ویسے با تاسو پرون ویلو کہ موسم دیر خشک دے او تاو چی نن دا روانی پسی جا گرا روانی ہوئی ویسے پا واو رو گرا روانی واو رو وری اول پرون پا تاسو وینا کہ موسم بہ خوش کی اگر اللہ دی علم دا اللہ سر دے من پا دی مائن نکوئی گی من چی کم آلات مستعمل کرو ناگا آلات داویل چی موسم خشک دے لیکن زمان آلات دا تقدیر الہی سے برابر نشو دی باس کئی دا آلاتو نا آغا آلات کلا برابر شی کلا کارو کی کلا نا داکتر دوائی ور کی دا لازمانا جی دوائی ور کا سڑے جوڑی گی دوائی با ور کی سڑے با مل شی پوشو دا خبر مانی دارنگ یو سڑے با یو کار کئی اکار با نکی گی یو سڑے با یو اکار نکو ما اکار با اوش دیتا وی آلات و اسباب اسباب کل سڑے مستعمل کی اگا اسباب کارو کی کلے ہونے کی اور آوراون کے دبارانا اللہ دے ما فی الارحام اور گیڑو کی جکم بچے رے دے علم دا اللہ سر دے یا اوزلے دا مولانا دن محمد سے برائے گا منتکار کاؤ ویولے چے زما خود شک گندہ کی پیدا شمال سنگا وہ خدا قرآن کی وجہ ما فی الارحام اور گیڑا کی جتسی نو اللہ عزت پوئے گما او دا محترم ببارک کی ڈاکٹر ویلی دی کہ دا دیو الگ پیدا کی گی الگ نماو تیل شک مکوا قرآن چی ویلی یا لو ما فی الارحام دا عام لفظ دے اللہ کوئی یاد جب دے گیڑو کی تور دے سپین دے ناقص الخلقت دے تام الخلقت دے زیت وخشتان نشتا دے لیکن دیر مانی دی دوی مورز مانے اطلاع وشلو یہ جی نہیں وشلو داکتران خویلو کی جی الگ کی گی دا جی نہیں وشلو دا مور پا گیڑا کی چی بچے پا کم شکل مانے پروتی دا آغا شکل نا جی نہیں والک نما دی کم شکل مانے چی دا مور پا رحیم کی پروتی ہاں نفس معلومی گی چپ دے گیڑ اولاد شتا ہاں یو جی آلات دی چیز تجربے مانے ہوئے ماں تجربہ مانے ہوئے ماں جی دا جنے دا دالک دے دس تجربے پہ غیر دے آلات نہ منگتا معلومی دے منگتا دا تجربہ کتابوں کی راغی تبصر قرطبی لکھ دی یو زنانہ چراغی پہ گیڑ اولاد دے دے بچی بوجھ پر گز طرف دے کہ بخی طرف دے تو گز طرف مانے بوجھو نو دا الگ دے اور کہ بخی طرف مانے بوجھو نو دا جینائی دا مدا ہو تجربی دی کہ دے چی ٹیسی کہ دے چی غلط ہے نو یو پر تجربو معلوم اول دی کہ زما ست سا آلات شترے جو پر اغالات پر تجربو ان شمل معلوم اول دی خدا تجربہ دا کہ دے چی کارو کہ دے چی انہ کی درے بڑل کئی دا تجربہ دا وہ موسیٰ علیہ السلام یہ نہ وڑ شپگ لاکہ خلق تے ہم دے سے پورو تے اسی ہوتا ہونا ویلا غور سیزل کئی تجربہ دا ابراہیم علیہ السلام ہونا سیزل حالانکہ غور سیزل کول خواگے ہونا سیزل دا تجربو مانے جی کما خبر ہے کئی دا تجربے پا قد دسی وی چی غالب خیال دسی جلسی وش لیکن مکمل علم دا دے کم زنانا پا دے گیڑا چا اولاد دے دینا تپوسو کہ ستا جی نہیں پا گیڑا کالک دے سدا علم نشتا وما تدری نفس ماذا تک سے وہ غدا جو سڑے پا دینا پوکی سوال سکار کو ما زړه سړی دای سبب د قران درازم ناڅه به کار ول پیرش خجی وای پښتانه وای د خدای قدرت بلو منی یہ سڑی پزڑ کی یو سی اوکار تبل پیش ما خام تر نڈے تو سورات کری جیسے کار بہو کم دسے بہو کم دسے بہو کم سار نچرا پا چاہے کار میں ٹول پائش بن کر تروانش وما قدری نفسم بے ای ارجن تموت یہ سڑے پر یہ نہ پوئیں گی جب کم ازما کے مرما نبی علیہ السلام وی کل چ اللہ یو سڑے بکم ازما کا کہ وجنی حلتے ضرورت پیدا کی ضرورت پیدا کی منصور خوب لے لو منصور وہ اسرائیل علیہ السلام نے اول لگا تیرا در سے کرے ری خوب سے تعبیر دے مولے الناس تو تپو سے دیو کہ یو مولا تے پنجو رزے پاتی مرے وہ دا پنجو رزے ہوتے تو خود خود جو پنجو رزے کرے وہ جنم چاو تے لے پنجو میں استے پنجو جمی پنجو کالا وہ شو لکھا برا مانے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اے دا دے خوب تعبیر دا سینہ دے منصور دا اسرائیل علیہ السلام دا پوس کڑا و پینزو زما عمر سمر پائی دا جو تلا گوتے دا سکڑے امام ابو حنیفہ تا ویلے خوب تعبیر دا سینہ چی اسرائیل علیہ السلام تا ویلے ہوں چی پینزو چی زنہ دی چی دا دے علم ورنو سنشتا ان اللہ اندو علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدی نفس ما ذا تکسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت فدي علم غير من تنشتر ده خوب تعبير دار يوزل سليمان عليه السلام ته مرگره را ده و إزرائيل عليه السلام مولي ده و ده بد بده را تکاتا و خير صوكم و ده ازمكي نمو رك ده فلسطين ده شام نه هندستان ته ورسو إزرائيل عليه السلام را ده ساواغ استنه بلورج اسرائیل علیہ السلام چرتا دا سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہو سو سلیمان علیہ السلام تو اسرائیل علیہ السلام سے مالا مرگری مئی رہو حقی والا نئی رو میں نا وی ما تا اللہ ویلا چی پا گینٹا اندرون پا یو گینٹا کی دا دی سیجن سا پا ہندستان کی واخلا وی اسرائیل دی سیجن ملان دی باندی قتل چی دا سن سڑے رہے سڑے پا شام کے ناستے اور روح باتی پا گینٹا پس دا گا کیا ہندستان کی وی پا تعجب میں ہوتا وہ قتل وہ جما پہ تعجب ہو گئے سڑے رہا تھا تے اور تب گھنٹہ کے تو ورسا فصل تے مترو ہوا بس تم وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم علیم بالظاہر خبیر بالباطن ان اللہ بے شک اللہ عندہ اللہ سر علم الساعة علم دا قیامت دے وینزل الغیث اور آوری اللہ باران اور پوئی اللہ پاغسمانی چھ بگیڑو کی دی وما تدری نفس او نپویو نفس ماگا تک سے وغدا چھ چکا سب بکی سوا وما تدری نفس نپویو نفس بے ای ارض تموت چھ بکم از مکی بمری ان اللہ بشک اللہ علیم پوید خبیر خبردار دے وآخر دعوانا الحمد لخفز اللہ رش سرد غری اللہ رش خلال الدق دے کیا سورت سجدہ دیتا سورت مزاجع وئی اور دیتا سجدہ لقمان وئی دو درشتم سورت دے پر ترتیب کے مخ کے یو در سورتن ختم شو پنزاو سورت دے پر نزول کے سورت مومنون نا رست نازل دے دما قبل سر مناسبت دار ہے مخ کی رد و شد شرک بھی تفصیل فدے کے رد کئی ددی پشفا باندھے سلورم آیات کے مالکم من دونہ من ولی ولا شفیع مخ کی صورت کی اس بات توحید و فاد اللہ ثلاثہ سرا دی صورت کی تردید دی شرک رہے مخ کی صورت پاخر کی دی توحید مسئلہ دی صورت کی ترغیب دی قرآن کریم تا چہ دا علم غیب و دا توحید مسئلہ دا قرآن کریم کی بیانی گی مخکنے صورت شروع کرو پا ترغیب الالقرآن، دا صورتیم شروع کرو پا ترغیب الالقرآن. داود صورت رد شفاعت قہری سلورم آیات کی خلاصہ صورت کی دو بابوں نے دی، اول باب درشتم آیات پورے دے ترغیب قرآن کریم تیو زجر منکرین ہوتا، ورپس دلائل عقلیہ بے زجر بھی انکار الاخرت اور تخویف اخروی و بشارت دے مومنان ہوتا. دویم باب خلاصہ دلیل نقلی من کتاب موسیٰ یو تخویف دنوی اور دلیل عقلی اور زجر دے و تسلیدہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا امتیاز. ذکر دے ابتداء خلق الناس کہ اللہ کے مخلوق اول پیدا کرے داغی ذکر، ذکر توکیل و ذکر توکیل ملک الموت مخلوق دا روح داغستل و پارا اللہ یو ملک الموت مقرر کرے دے، اور ذکر دا ائمہ بنی اسرائیل کہ بنی اسرائیل نہ اللہ ائمہ جوڑ کھڑی ہوں، اور تفریقہ بین المومن والکافر دی کی ذکر دا. حدیث کی راضی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چبکل ہو دکیدا مپخپل بشترہ باندے دا دو سورتوں تلاوت بکاو، دا سورت الف لام سجدہ اور دا سورت الملک، دے دو سورتوں تلاوت ولکاو پا سجدہ کی رد دے پا مبدد شرک اعتقادی او پا سورت ملک کی رد دے پا مبدد شرک فعلی. مبدد شرک اعتقادی شفاعت قہری دے، او مبدد شرک فعلی چرا شرک البرکت دے. دا دوارا سورتنا بے دوستا اس یو سڑے دشپیو دکی گی بکاردار چھے دے دوارا سورتنا تلاوتو کی چھے دا سڑے او خیل چھے زمو بر رائے ما دے دوارا شرکن نمکمل دونت تدیر کی او سڑے او کی چھے دے دو سورتنا پزے یو کی اور دا ہر شپے پا زیمانی دا جمعش پا کی دا خپل بشترے نے نا نقل کی جماعت تا اور دا ہر سڑی نا نقل شی امام تا دون تغیر شی کی وکڑے شی آغا عمل عمل فی غمبری نہیں دون طریقہ شی کی بدل شی دیتا بیدت فی الکیفیت وائی بیدت اضافی کہ خلق و الف لام میم سجدت کرکلا فقط تبارک اللذی دکور میرا نقل کا جماعت تا او دا ہر عشقی نے نقل کا دا جمعش پیتا او دا ہر سڑی نے نقل کا امام تا دون تغیر چپا عمل کی وشی اگا عمل رب العزت نقبلی گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکل کلا د جمعه په یو رکعت کې الف لام میم سجده لوستل او په دویم رکعت کې سورته دهر لوستل. خجی زکا دې سورته کې لکه رد به شفاعت قهری نو په دې سورته کې زواجر او سورته دهر کې احوال له قیامت بیانېږي او جمعہ چا او قیامت چا قائمی گی نو داد جمعہ پا ورس قائمی گی چا احوال قیامت پا کی بیانی دن و کلو کلو نبی علیہ السلام دو سورتنو لستا. دو سورت پا اول سر کی لفظ دا الف لام نیم راغلے رہے اللہ پوئی گی پا مقصد دے اسماء باندے ترغیب قرآن کریم تا ورپسی زجر رالے گل کتاب دی شک نشتا پدے کتاب کے طرف در رب العالمین نا بلکہ وای دا خلق دا قرآن زان جوڑ کرے بلکہ دا حق دے طرف در رب ستانا جی تویر یو قوم چن دیرا غلاغی تیر ان کے اپو خاص طریقہ باندے ماتا ہم من نذیر چن دیرا غلاغی تیر ان کے اپو خاص طریقہ مانے کہ کم انذار ستا دے نو دسی انذار وطن دے کرے ستان مخ کے خام خاچ داخل ہدایت حاصل کی اللہ غزات دے پیدا کری دے اسمان و نازم کی اوہا غزت چپ مینز دے کی دی پشپ گورزو کی بے قس کلے دا بے برابر دے پارشمانی نشتا استاس دا پار پغیر دلہ نسوک دو سو نس پارشی ولی تاسو پن ناخ لئی جو دبیر الامر تدبیر کے اللہ دا اسمانو نو دزمکو دا تدبیر کئی کئی تر قیام الساعت پورے دا تدبیر بے اللہ تو چتی گی چھ اللہ پہ فیصلہ اٹھی تدبیر کے اللہ دا اسمانو نو دزمکو بے دا تدبیر اللہ تر قیامت پورا تو چتی گی چھ اللہ پہ فیصلہ اٹھی ہا غورز کی چ مقدار داغ زر کا دے اللہ دزم کے ادا سمانوں میں اس کی تدبیر کاو تا قیام سات ہو رہے چکلا قیام سات راغ ندب تدبیر اللہ تو چت شام سمیا روجو الہی پوشل خبر مانی د الہی زمیر راجر اسمان یا اللہ تضیع روجو زمیر تدبیر تراجر یا جبریل تراجر یا دے امر تراجر وہاں غورز کی چی مقدار دا غی زر کالا دے دی آیات دا صورت حج آیات دا صورت معارض دا آیات تدبیق من صورت حج کی کڑے ہو یو تدبیق من گدا کرو چی فرق دا اشخاص دے بعض شخص مانے دا قیامت ورز دونا اگدادا چے کہ الف سنتن بعض مانے اگدادا خمسون الف سنتن تدبیر کئی دا ہر کار الامر کیا دی پلان استغراقی دا ہر کار دا اسمان نائل الارد ترزم کے پورے چے کم کارو ندیم نرطول تدبیر کئی دا تدبیر کئی سمیا رجوع الیہ بے خیج دا تدبیر یا دا کارا یا خیج جبریل اللہ تھا پہا غورز کی چھ مقدار دا غیز زرکا لدے دا آوچنا چھ تاسو شماری دا غزا تھالیم دے بپٹو پخکارو زرور دے و مہربان دے ہا غزا دے چھ خیستکر دے ہر شے ہس شے خلقہو چ اللہ پیدا کرے دے خلقہو دا جملہ صفت دا شے اندہ خیستا کرے دے ہر شے ہس شے خلقہو چ اللہ پیدا کرے دے تمام چیزنا اللہ پیدا کری دی نو اللہ خیستا کری دی بوشلے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہوئی احسن پا مان دا احکام سر دے مضبوط کرے دے ہر شے چھے اللہ پیدا کرے دے یا احسنا پوشل خبر مانی خیستہ کرے دے ہر شے چھے اللہ پیدا کرے دے او شروع کرے دے پیدایش دے انسان دا خٹنا دے انسان نسل دے انسان ابتدا شروع کرے دے خٹنا بے گرد ولد نسل انسان من سلالتن دراخ کلیشوی من مائن دوبو مہین کمزوری وبا دوبو بیراخ کلی دا پلار دا شان او دا مور دا چجکینا خوشلی من بین سلب و ترائب سرائی تاریخ کی چرازی سلالا خلاصا سلالا راخ کلیشوی سل یسلو سلالا راخ کلیشوی بے گرد ولد نسل دی انسان سلالت اندراخ کلیشو بونا ممائن دو بونا مہین چھ کمزوری بودی دا پلار دا شان اراخ کلو دا مور دا سنین اراخ کلیم پوشولیں دا ممائن مہین دا بیان دا سلالے دے دا سلالت کم شہر غوب کمزوری دی بے پوکے ہو کہ پری انسان کی چاہ دم علیہ السلام دے برابر کرے انسان پوکے ہو کہ پائے کہ دخ پدرو ہاو اے گرزول ستا سر پارغ و گناہ سترگی زونا لگ ستا سن تابیداری کون کی دی زجر وائی دے کلچ منگا ورخ شو پر از مگا کے دولالنا دا دلالت مانے منکڑے وی یو دا دلالت مانا دا غیب و بد کلچ منگا ورخ شو پر از مگا کے ایام منگا بے شو گا پیدایش نوی کے بلکہ دے پا ملاقات دخ پدر اب مانے کفر کون کی دی دا سورت نیسا دا ونوی نمبر آیات دا سورت انعام دا یوش پیت نمبر آیات ہوں او دا دی سجدے دی آیات منگا تدبیق سورت نیسا کی کڑے ہو کہ دا روح اغسطن کی پرشتی ایوڑاو کڑیری دی تدبیق منگا دا کڑے ہو جا دا روح اغسطل والا پرشتی دیری دی سورت سجدہ کی جا تعبیر ملک الموت سکڑے ملک الموت جنس دے او دا جنس اطلاع پا قلیل و کثیر باندی کی گی وہ تو پیغمبر آخری تاثر ملک الموت فرشتہ دا مرگ ہاگا فرشتہ چ مقرر کر شو دا پتا سے باندھے بیستا سے رکھتا تر جاؤں تا سب ہو گر زول شعیم و لو ترا کے لو تمنا ہی و لو ترا ہے کچرے توی نے کلچ گناگاران خلق کتا کون کی ویخ پل سرون را پنیز در اپ ردائی باندی سڑے چا ملامت اس سرے کتا کڑی خان دویم توجیہ دا چا لو ترا کے لو شرطی رے او جزائی محضوب دا لرائیت امرن حائلن و امرن فضیع کچری تاولی دا کلچ گنانگاران خلق کتا کون کی خپل سرون لرا پنیز در اپ ردائی مانی وائی بام یقولون ربنا افسورنا یا اللہ منگ اولی دا عذاب منگ واوری دا اگا وازن دا عذاب فر جانا منگ واپس کی چا منگ عملو کنے کی قنن منگئی و یقین کون کی نبی کدا حال دے اولی دا نو لرائیت امرن حائلا تب یو حیبتی حالت وی نخا ولو شیناک چرد منگ خوخویلا تینا منگ ورکڑے ہر نفس دا ہدایت دا گئی ولیکن حق القولو لیکن ثابت دا وینا دا عذاب من نزمانا چی خام خاڑکو مجاہنم دا پیرانو دا خلکو ٹولونا پس وچا کئی پس سبب داغی نسیتم ترکتم چی تاسو پریخو دے و ملاقات دا ورستای چی دا دے اننا نسینا کم بشک ما تاسو پریخو دے وچا کئی عذاب دا مشوالی پس سبب داغی مان چی تاسو کم عمل کاؤن صفات دا مومنانو یقیناً ایمان داوڑی نو پایاتون مانے ہاں کسان کلچ پندل ورکلش پایاتون مانے نو گرزی سجدہ کون کی نو مومن صفت دادے چھ پندل پایاتون مانے ورکلش نو دادا اللہ منقاد شیم پاکی بیان ای پا صفت در اخپل مانے و دیتا کبر نکئی نو مومن صفت دادے چھ اللہ پاکی بیان ای خو متکبر انسان بنائی بل صفتی اگو رہی لری وزی آرخون آئیدئی میں انیل مزاج آئی دخپل و ڈڑو لگولو دا زینو نا کم زینا ڈڑی چی دید آگئی نے خپل آرخون لری وی مالا خلق دا او دا کیدلو خلق دا او دا کیدو پا پروگرام کی او دی دا او دا کیدو دا زینو نا اللہ تا ولاری حدیث پاک کی رازی کچیر دا تاسو پوئی دلے پہاوت سمانی چیز پوئی گا ما ولبکی تم کسیرا تاسو با دیر جڑا کڑے وے و تاسو با خاندلے نبل کی جڑ لے وم او زج سنگ پوئی گم کچیر تاسو پوئی دلے نو تاسو پا خپلو بشترو باندی دخپلو د میرو زنانو سره خوندونه ناغسته بلکې تاسو پاسې دلی وې او د شپې په حالت کې الله ته هم جړا کړې ما ته کوم حالات در رب العزت معلوم دی نو کده سے تاسو ته معلوم و نو تاسو به جڑا کوله او تاسو بل عزتونو خوندونا دا هاغ زنانو سره چې تاسو سره ډیره مینې او ډیره خیستی دا هاغ زنانو سره تاسو خوندونا ناغستلې او نبی صلی اللہ علیہ وسلم وئی پوشلے جنت یو بہترین زیغ خود طلب کون کے چے دا یو ددے او جہنم یو لی مصیبت در روان دے خود تختیدن کے یو ددے جہنم چے دے یو دلوی مصیبت زیغے یو آفت را روان دے لیکن دا دینا جکم سڑے تیخت کئی نا غیل کو خوبون اختا دے او جنت دا مین دا محبت زیر طلب کون کی او دا دے پوشلے دا مومن سڑی صفت دایت تجافا جنوب احمان المزاجع لریوزی ارخونا دے دا زینو دا پریوتلونا رابلیخ پدربا خوفا فیرکی و تمان فتما را بلیخ پل رب لرا دا وجه دا یر و دا وجه دا تمینا یریگی چه اللہ کل از ما عبادت قبول نشی او تم کئی دا دی خبر چه اللہ زچک ما ملکم پا دی عمل و مال اللہ تجنت را کئی او دا حاغتنا چه منگول ورکرلی خرچ کئی پس نپویگی او نپس پا حاغ و نعمتنو باندی اوخ فی لهم چه پتشوی دے پارا من قررت اعیون اد سوڑوالی دستر گنا پہاغ نعمتن مائی نپوئی گی چہ دستر گو سوڑوالی دے دے پارا پٹ شوے دے او دیتا نعیم الجنت وائی دے جنت نعمتنا حدیث پاک کی رازی دے جنت نعمتنا دے سی لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشرن دا دسی نعمتو ندی استر گلی دلی ندی وگنو اوری دلی ندی دا یو انسان پزل کی داغی تیرے دلم ندی شوین بہترین نعمتو ندی یو نعمت دسی وی چستر گلی دلی دا دسی نعمتو ندی چستر گلی ندی دلی دا باز نعمتون بیان پا غوگونو مائن لگی دلی نو دا دسی نعمت دے چی پا غوگ لارا دے آواز ندے لگی دلی باز دسی نعمتون چی دا سڑی پا زرکی گرزی را گرزی خو آغا نعمتون لا پا زرکی تیر شوی ندی پس نپوی یو نپس پا آغا نعمتون چی پت شوی دے پارا سوڑوالی دستر گنا جزال پا سبب دا آغا مانا چی دے کم عمل کاؤں مقابلہ بین المومن والکافر اے حاغت سو چوی مومن پشان داوچا دے چوی فاسق لا یستون برابر ندی تفسیلی واورا ارچا خلدی چی ایمان راوڑے آمالک گنے کو پلہم دے پالا جنتنا جنات الماوا جنات الماوا دے زیر خان دے پالا جنات الماوا مجموع دے جنت نم دے یا دیر پارا المأوا اغزے چرے جنات جنت ندیم نزولن دا مل مستوب دے پس وقت آگے چرے کم عمل کھو نزیلو نزولن مل مستوب بولو ورکلیشی مل مستوب پس وقت آگے چرے کم عمل کھو اور چا خلق دی فسقو چغی بدکارو نکڑی پس جائے دے دے اور کل مہار کل چیرا دو کی چو اوز راغین واپس بشی پاگی کی و توبو علیشی و چکی عذاب دور حاغا چو وی تاسی پاگی مانے درو ویون کی من العذاب الادنى دا عذاب نجدینا عذاب الادنى دا دینا مراد دا عذاب قبر او خامخاو بچکو دیتا من العذاب الادنى دا عذاب نجدینا چا عذاب قبر دے دون العذاب الاکبر مخیر عذاب لوینا دون پا مارا دا مخ کس رکھا عذاب ادنا قبر کے اور دا عذاب ادنا مخ کے دا عذاب اکبر نا چا عذاب دا جہنم دے اور دا عذاب ولی ورکو لا اللہم یرجعونا خامقا چا دی راو گرزی دا بیان دا دی عذاب تا ولی کو خامقا چا دا خلق راو گرزی دا گناونونا یا دا عذاب دا دی وجن ورکو چا دی منگ ترا گرزی مدرا گرزی دو پو وقت با عذاب ورکو سوگلی ور ظالم دا غچانا چا پند ورکش پیاتن دخ پد ربمانی بے یراز کئی دا غینا یقیناً منگا تو گناہ گاران نہ بدلا وسطن کیوں دیم باب کی دلیل نقلی یقیناً ورکڑے میں موسیٰ علیہ السلام تو کتاب مکی اپ شک کی مل لے قائی ہی دلتے اسو مانے کم خیل کھوئی مکی گا اپ شک کی نہ ملاقات ستانا نہ موسیٰ علیہ السلام سرا پا لیلت المعراج کی تو لیلۃ المعراج کے تو موسیٰ علیہ السلام سے مخامخ شوے پدی کے شک مکوا مکی پر شک کے تو ملاقات ستانا دا موسیٰ علیہ السلام سرا پا لیلۃ المعراج کے یا مکی گا پر شک کے دا ملاقات ستا دا موسیٰ علیہ السلام سرا پا قیامت کے یا لقاء پا ماند تلقی سرا دا مکے گا پشک کے دا قبولیت دا موسیٰ علیہ السلام تورات لرا مکے گا پشک کے دا قبولیت دا موسیٰ علیہ السلام دا تورات یا مکے گا پشک کے دا ہاغ مصائب نا چا ملاقات کرو موسیٰ علیہ السلام دا مصائب اسرا تو مصائب چا موسیٰ علیہ السلام ترسیدلیو پایا کہ شک مکوا یقیناً مصائب ترسید لیو تفسیر سراج لکھ لی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی ویلو تو موسیٰ یصلی فی القبر فی لیلۃ المعراج چی خلا ویلو وی المراد منہ التشکل مراد دین عالم امثال لے تشکل لے لصلاۃ الحقیقیہ صلاۃ حقیقی نے مراد دو صلاۃ حقیقی مبارک و پیغمبر علیہ السلام و ازامات الانسان انقطاع ہو عملو ہو یہ سڑے کلمل شن عمل منقطیش دغل عالم امثال منز دے دنیا منز متشکلش وجعلنا من غير ذلك كتاب در هدايت د پار د بني اسرائيل من غير ذولي منهم د دي بني اسرائيل نه ائمه المشران انبياء کي پیدا کړي علما فقها ابن كثير وي بالصبر واليقين تنال الامامه في الدين يو سړي کي صبر ماده دا يو سړي کي يقين ده پدې معنی سړي ته امامت في الدين ملاويږي خا منگر زولی دینا ایمت المشران بیانکو بے امرنا زمانگ دی دینا زمانگ دی دین بیانکو لما صبرو ہر کلچ دی صبرو کام صبر اکڑو پس صبر مانی ترک شہوات راجی خان او پا یقین مانی ترک شبہات راجی کہ سڑے شہوات پری دی شبہات پری دی نو دا دیو جنرا سڑے مشر جوڑی گی وکانو زم پیاتن مانی قن کون کی قنن ستا رب پیسلو کی پما بیند دے کی یوم القیامت دا قیامت پورا دا پاوچا کی دے رو پکی اختلاف کاؤ تخویف دنوی اولم یهدی لهم خطر کی دا چی یهدی کی ضمیر اللہ تراجے دے او دا کم منصوب دے پدی اہلکنا مانے متاخر مانے منصوب دے اے ندی بیان کرے اللہ دے خلقو تا چی چمر من حلا کردی مخیدن من القرون دے پیڑونا چی گرج دا خلق دا غیب کورن کی قنم پدی کی خام خانخی دی ولی دا خلق ناوری فلا یسمعون سمال قبول دلیل عقلی اے نگور دا خلق قنم منگ بوزو بولر الالارد الجروز یا غزم کی وچی تا ارز الجروز اغزمک اکلک وچا راو پس راو باسو من پر یوبو من زران پسل چی خوراک کی داغی نتساوی داغی و نفسنا دے ولی دا خلق نینی زجر منکرین قیامت لا وای دا قلمتا هذا الفتح کلا دا ورز دا پیسلی فتح فتاحت پیسلی تو ان کو انتم صادقین کہ یو تاثر اشتنی و تو پیغمبر ورز دا پیسلی پیدن رسی آخل کو دا جو کپر اکل ایمان دا دی سڑے کافیر دے پا دا وقت ایمان راڑی ایمانو تا پیدن رسی ولا هم ينظرون نبدي توكت لشي اخر کی تسلی دے نبی علیہ السلام تا یا راز کو وعدے نے انتظار کو یقینن دے چری منتظرون انتظار کو ان کی دی سورت کی ردو ردو دے شفاعت قہریہ سورت کی دلائل فدی مانے او چ سوک رب دے شفاعت قہری شفاعت قہری نہ منکری داغر پار بشارت و منون کلے زواجر و تخفیف آیا درستم سورت دے پا ترتیب کے پا نزول کی دا آل عمران نروستا نوی سورت دے مخ کی سورت کے رد و دا شفاعت قہری پا دی سورت کے پا دغا مسلمان امسلہ سلاسہ ذکر کی در امسلہ مخکنی صورت کی مسئلہ توحید و پدی صورت کی تحزیز علت تبلیغ اور کئی توحید دزدک اس پور تشخل کو دا مسئلہ اور سوا دسنا چی زمین جنبد نہ جنبد نہ جنبد گل محمد چزمک خوزی ہو گل محمد دا خوزی دون رے نہ پور تشا دا توحید تازدک وہ سو دکھے گا ماں دا توحید خلق تور سوا او منع کئی دا مداہنت نا مداہن کے گا ماں مداہن کے گا ماں تا تا یہ بہترین مسئلہ ذہن کے کیناستا دا بہترین مسئلہ خلق تور سوا مخکنی صورت کی ردو پا عقائد باطلو قدی صورت کی رد دے پا رسومات باطلو رسومات باطل کا سنچ عقائد باطل دے رد کرو نو راشد خلق پر اسمون مانی خلق پر واجن تردید ہو کا خور واجن اور رسمون دو قسم دی یو ہاغ رواج اور رسم دے چغد اسلام سر درس ہوئی نو پدغ رواجن پر تردید ہونا کی کم رواج او کم رسم چر قرآن و دا سنت نا مخالف پاگی تردیدو کا دا رسومات سمن قید لگو رسومات باطلہ تردید دا رسومات باطلہ وکا دسے نا چپ مطلق رسم مانے رد ہو کی مطلقاً رسم مانے برد نکے آغا رسم مانے برد کے چی خلق کی رائی جوی لیکن دا سنت و دا قرآن نا مخالف ہوئی او خلق کے دس رواج موجودی چاہ دا قرآن و دا سنت سے برابری دا شرع مخالف نہیں نو پا دا رسم ملت تردید مکوا بلکہ دا غیر تائیدو کا داول سورت التحزیز علی التبلیغ والرد علی الرسومات الباطلہ تحزیز علی التبلیغ او رد پا رسومات باطلہ سورت پا اعتبار دا حاصل منقسم دے چلور بابنو تا اولنے باب نہ آیاتن کی دے اتا آیاتن کی دے نہم آیات پورے پو باب کے دعوت سورت تحزیز علی تبلیغ چلور خطابات دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ ولا تطع الکافرین واتبع ما یوحى وتوکل علی اللہ یو خطاب دے مومنان تو النبی اولا بالمومن من انفسہم او درے امثلہ پدے مینس کی ذکر کئی چھ متعلق دے توحید سرا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم درے امثلہ دے اثبات توحید اور دے اتباع سنت دے پارا دویم بابو دا اتم آیاتنا تشتم آیات پورے دے پدی کے دو خطابوں نے دی دا پار دا مومنانو نہم آیات تے اشتم آیات کی ترغیب اطاعت الرسول تو زجر منافقان ہوتا منافقان سور لس قباحتنا اور صفات دا مومنان و بیان ای اور پدیا یاتن کی واقعی تو اشارہ دا چاہیے تو واقع دا احزاب و دا خندق وے لکھی گی درم بابو دو وہ اشتم نمبر آیات نروس چول اختم آیات پورے دے دری خطابات نبی علیہ السلام تا سلور خطابات ازواج النبی تا اور دو خطابوں مومنان ہوتا سلورم باب دا چولیخ آیات نتراخر پورے دے سلور خطابات باقیہ نبی علیہ السلام تا شپک خطابات مومنان ہوتا اور پاخر دا صورت کی تخویفات و زواجر دا منکرین ہوتا دا کل صورت خلاصہ ہوا امتیاز صورت ممتاز دے تحزیزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا ذکر کئی حتیٰ کی صورت کی دولس خطابات دی نبی علیہ السلام تا اور دولس خطابات دی مومنان ہوتا اور چلور خطابات دی ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم تا مجموعہ 28 خطابات شو عورت کئی پرسوم رسوم د جاہلیت مانے اور صورت کے واقع دا حضرت زینب رضی اللہ عنہ دا زید رضی اللہ عنہ اور نکاح دا حضرت زینب رضی اللہ عنہ دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صورت کے حکم دے چ درود و وی پر نبی علیہ السلام باندھے اور صورت کے غزوہ احزاب ذکر دا اور قبائح دا منافقین اب صورت کے واقع دا بنی قریظہ ذکر دا اب صورت کے امانت دا عالم ذکر دے ان عرضنا الامانۃ علی السماوات دا عالم امانت ذکر دے صورت پاغ دور کی نازل دے ابو سفیان و اکرمہ او ابو الاعور دا درے وانا مدینے ترالو او دید عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین دا دی ملمانو دی جی مدینی تراغلی دی نو پس داغی چی دا جنگ احد جنگ شوئے دے مسلمانان تا دیر تکلیف رسیدلے دے خود دی جی مدینی تراغلی دی سخویی روا نبی علیہ السلام امن ورکڑو کی خیر راشی او امن دا دے ورکڑو کہ پیغمبر سر خبر کوئی اجازت دے دا واقعنا دا معلومی گی آن کا سڑے کافر دے آن کا سڑے بدعتی دے آن کا یو سڑے رسمی دے رواجی دے تاسر خبر تکینی نو خبر سوکا زکستا مقصد خود خلق و اصلاح دا زکستو دائی ستا مقصد دا خلق و دعوت دے کچھر تیو سنتوی چورو راز ما خوالا بدا سر رازینا ندر زم مرازا تا تا دا خبرو بالکل اجازت نشتا دس خلق تا ہدایت والا بل لے گل غواڑی ابو سفیان عکرمہ او ابو الاعور دا غ خلق دی چ پ جنگ احد کی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو مرگرون اوے کسان شہیدان کڑی دی مکہ دے سڑے دے خپل زون پیسلا غواڑی تپوس کئی کنا نو زون نو غواڑی چ دس خلق سے خبری ہوگی دا قاتلین دا صحابو دی دا خود نبی علیہ السلام خصوصی خصوصی خلق شیدان کرد دا حضرت حمزہ خود خلق شیدان کردی دی دس خلقو سا خبری کول خو نا اگر خپل تکلیف سڑے پا زان تیرئی دا یولوی پیدی دا پارا پیدا دادا کچیر تا اللہ دی سڑی تا ہدایتو کی همدغه وجه ده قاتل ده حضرت حمزه رضی الله عنه چې وحشی ده وحشی ایمان را وړه نبی صلی اللہ علیہ وسلم ته چې مخامخ را ده ایمان را وړ وای ته وحشی هغه ولاو و ایمان دے بالکل قبول لے وہ دمرا چل لے چ ماتا وتر بار بار را یادی گی نو تب بلزے کے اسے گا اسے دل بلزے کوا او نور ایمان دے قبول لے فکر دشو نو دیو جنا خلق اگا خپل تکلیف بزان تیرہی دے دیو جنا چ کی دیش دے سڑی تا اللہ ہدایتو کی دین اسلام سڑے پد سے شکل پیش کئی لکہ سنچ پیغمبر علیہ السلام پیش کرے دے نو دین اسلام کے ڈیر خیر دے اب دین اسلام سڑے پد سے شکل پیش کئی کہ خپل خواہش مناسب پیش کئی نو دین اسلام نے مکمل نفرت دخل کو پیدا کی پوشلے دے تاریخ کامل نکلی دی دے ابن الاسیر دا عمر ابن عبدالعزیز پا دور کی زکر دا عمر ابن عبدالعزیز حکومت چرا گئے نو دا ملک کی بیر تا غا ظلم ستم ختم شو یو عظیم عدالت میں اس طرح گئے زکر عمر ابن عبدالعزیز اول دا زان نشورو وکڑا وی هاگا زمکی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خپلی لول دا نئی ور کڑی او مروانینو دا غزم کی زان تا والا کڑی وی نو زد مروانینو پا نسل کے مزا اولنے سڑیم چا غزم کی بیر تا زور حال تا واپس کو ما نو جی سڑی دا خپل کور نو اسلام شروعی کنن اسی بار اسلام خورولیش خود چاند درون دا سڑی پا خپل بدن کی اسلام نئی پا خپل کور کی اسلام نئی نو دے نور لدعوت ورکول دا بلگرام وندکی وی نو عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ اگر پا سرحداتو مانی شروع شو پا سرحداتو گرزے دا یو زیت اور ورسے دا مسلمانانم شتلے و کافرانم شتلے نو دا مسلمانان نے تپوسو کہ چھ داخل لستاسو گاون کی دی داخل اسلام نراوڑی اگیوتو دا دیر بی دینا خلق دی دے مانا اسلام ہیچ اثر نہ کئی دے مسلمانان نلال لگا کافران خوالا کافران تیول چی اسلام خوی بہترین دین دے پر ایک دا پیدا دا پیدا دا پیدا دا زتا اس تا سوالی شکل مانویم چی اسلام کی داخل شی خلق و توائی سیبا چی منگ اسلام کی اول زل چی مسلمانان رال نمنگ اسلام کے داخل شوی ہو دل تا جکا مسلمانان دا ورسی رو منگ دا غیب لاس مسلمانان شو وچا منگ با معمولی خبر کول وچا تاک بس داخل بیرالو والا کلی پا ڈانگو والو کلی پا لخت والو بس منگ دسی کرو آخر منگ فکر وکا چا منگ اسلام راول چا منگ دا اسلام کی با امنی امنی پا دیکی بچو دا مسلمان سے دا خیر و دا عزت خیلی خو لیکن منگا اندرون پا اسلام کیا اگر ڈباو غربارا منی خیجی نو منگ پا دا اسلام منی چکا غرازی جی بیرتا کافر شو نو بس آگی خپل کار کے منگی دیکھ خپل کار کو آگی والا خان عمر ابن عبدالعزیز ارڈر وکا وہ چپ دیا علاقہ کی کم مسلمانان دی دا مسلمانان کڑی اوچا دے کہیں زی دا مسلمانان بوت لو دا مسلمانان مینس تا او دا عین مسلمانان راوستا دا کافران خواتا و تاویر دعوت ورکی دی خلکو لا او دا عین خلکی وی تاس راخل مسلمانان کئی دا ای سڑے خو دیر صحیح سڑے کنا اخو دیر مشکل طول پزام مانی تیری که ہر سنت تکلیف رازی وہی پا ماں دی تیری ہو چی دے بلد تکلیف انہ رسی گی دائینو چکل دعوت ورکو دے دائینو عمل تے وہ قتلی آگا خلق پا خبلا مسلمانان شو نو خبر بسرا یو اسلام دخبل خواہش موافق پیش قول لی، یو اسلام بحث اسلام پیش قول لی. اسلام چکر دخبل خواہش موافق پیش کریشی د اسلام نخل متنفر کی، خو اسلام کا چیرتا بحیثیت اسلام پیش کریشی نو خلق دی اسلام کے داخلی گی. دا دیو جنا دا صحابو پا ویناو پا تقرون مانے دون خلق نیدی مسلمانان شوی، دا صحابو پا عمل مانے خلق دیر مسلمانان شوی دی. یو سڑے رانو دی مدرسی تا طالبان طول دا ادب پا لحاظ سر ناس دی، دارنگی کی ناستل پاسی دلی طول دا دنداری پا شکل مانی دی. دا سڑے چ مدرسے تران نو دے مدرسے سر دے سڑی زل لگی، دا سڑے وچ زما سونا بچی زرا ولن دے مدرسے کی داخل ش. یو سڑے راگے مدرسے تران نو ہوتا، یو طالب یو ول مانز پوخ کیو دے، بل طالب چ ڈڑے لگا ول دا قران پرو دے دے ڈڑے لگا ول دا، بلو تو دے دا سڑے وچ ردا چیزو نہ جی بری من اثر نہ کی زما بچن نو خرابی گی. سڑے بل تو اوزی داد مدرسے تب بد بد گوری خبر مانی نو دا دیو جن دا خلق پا اخلاق جو چون خلق مسلمانان شوی دی نو دمر پا ویران مسلمانی گی. خلق دا خلق اخلاق تا گوری، اعمال تا گوری، چا اعمال و اخلاق درست شی نو خلق اغشی قبل لئی اوشول خبر مانی. دے سرحد مدرسے تا یو کالی طالبی پو وقت کی زلال ما مدی یو پارم باورکاو دے پارم کی چالفاز لکو خو دے سیدو درے مادیوی چیزا پی نپوی دلم چیدی کی رات سلی کلی دی نو طالبان ناستو نو ماو تیویلا تاسو کی زول طالب شتا کی دے مدرسی کی پاتش شوی آو نو ماو تیویلی پارم کی دے دوی مدرے مادی کی چلی کلی دی خود سے بد بدی قتل نہ خبر خیر بل نہ میں تپوس کا غم درشن خود ودری طالبان نے جب میں تپوس کا نہ ہر یوتن پزے دے مانے چ سڑی تو ہوئے چے مارا کے داری کلے شوی داری کلے شوی خود دیر بد بد بے قتل اور طالبان تز خواد رال مال رون واو رہے ستاسن دا بازارین خلق طول خلی بازاری سڑی نے تپوسو کہ چورو دا پلان کی سڑی دکان کم جے کے دے مہاگا توائی چورو دس لاش آگا درم سلورم دکان دے بازاری دا چور سے چورو دا ڈاکٹر دا نسخہ دا ڈاکٹر دا دوائی نکل پر کاغذ مانے دا کم دکان کی خرچی گی متا توائی جو بدے بازار کے نشترے پلان کی بازار تلاش او که سړی ډیر ناشنای نو دا دکاندار اوسه پاجی او گاڑی کې کینې ولاش اغزه کې اغزه ته وخیجا ال تلاشه مال تاسو کې نه اخلاق شته ده نه د انسانیت شته ده او نه په دې طریقې سره دین چا د خوره خودلې شي چې طالب دغه نه بل اخلاقی یو سړی ته پوسو کې ورشه کافر زوی او دین استاد څخه لږه به دین خور کې نہ چو سڑی نہ تپوس کے دے انسانیت پر شکر اللہ خبر ہوگا نہ تب دائی جوڑ سے اور چکر تو دے انسانیت پر شکر تو خبر نہ کہ نہ تو دائی ایماندار نہ سے جوڑے دلے پوچھو لے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے درے کسان دے خبر اجازت ور کے چرادی شز ما سر خبر ہوگی دے چرال نبی علیہ السلام توئی کہ زمن دا آلیہو پا شفاعت تا اقرار ہوگا لات منات عزا کہ دا شفاعت کون کی دی وندعو ربکا منگ بستا رب تا وازو کی چی یا اللہ ستا رب منگ رو گل دادا جوڑا دا جوڑا پا دیم آئین دا چی منگ با نمگڑے توحید قبول کا و تن نمگڑے شرک قبول کا نمگڑے شرک تا قبول کا و نمگڑے توحید و منگ قبول کا دا سے جوڑا بنا کے زکا پا نیمگڑی توحیر مانے سڑے جنت تنزی اور چنیم شرک پہ سڑی کی پیدائش اور دس ہزار کا ٹول شرک کی زنگ سڑے پہ سڑی کی پیدائش دس جوڑا بن کے شق قزال کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر درانا لگی رب پیغمبر علیہ السلام دے مجلس کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ناستے نبی علیہ السلام تو یا رسول اللہ تمات لگی اجازت ہو کا دے خلق خلاصوں میں اوشلی مات اجازت کے رخل سمو ماں نبی علیہ السلام و اننا عمر داستا دا سمول خلق ندی دا ولی دلتا یو اسلامی فکر رہ غدائی چی انی آتویتهم الامانا ما دی خلق لا امن ور کرده او چی یو سڑی دا امن دا پار خبر لورغه دا خلق سب جنگ نکے پوشول خبر امانی او پا دیب طریقہ چی یو طالبان و حکمتو چاگئی کم دا دی خیل نو دلتا یو طرف پی جرگو رو بلی کل سڑی لکی جرگو سو شروع کئی چه دا امن و دا جرگی خبری و سوا کئی نو دا جرگی پا وقت کی جنگ کول دا دا قانون شرعی نا مخالف ده چه جرگری ولی گلان و دی خلکو تا امن حاصل شو دا خلک با خبری کئی او جوڑ رالا جنگ مکوا جوڑ رانلا تا تا با جرگو آپس شی نو کوش جنگ کیا نو سیو کا دیر زین دسیو چال تب جرگا اور بولے گلا خلق بے تو جرگا کے کڑا اول تب چاپیرا خپل کسام ہوا چل اور جرگی پہ منس کے بے خلق ویشتا خود دے اسلامی اصول نہ دے خبر نو کہ اسلامی اصل دارے کہ دا جرگی پہ وقت کی وہ مڑی نہ کے دا جرگی پہ وقت کی وہ اشتل نہ کے نہ تو امن حاصلی وہ ماجر امن ور کڑے دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ تویلا دا خلق دا مدینہ نو باسا و تویلا چھ دا مدینہ کم حدود دیدے نوزے نو آگا درے وانا دا مدینہ دا حدود نووا تو رب العزت سورت راولے گا دویم قول دا دے چھ سورت پا آگا دور کی نازل دے چھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا یہود دا مدینہ سا دیر نرمی کولا اور دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذہن کے دعوا چدا مولین دی زو سے نرمی کوم کے دے چدا مولین ایمان راوڑی حتیٰ کہ کلچ بددین یو قبیح عمل صادر شو نبی علیہ السلام بھائی تجاوز کو کہ خیر دے دا عمل کے صادر شدہ خلق بسمش رب العزت سورت راولی یا ایھا النبی اتق اللہ اے نبی وہی رے گلا اللہ نا نبی خدا اللہ نے رے دو مانا دم عالت تقوا پہ تقوا میں سوال ہے کا تابی داری مکواد کافران اور منافقین بے شک اللہ دے پوئی دن کے حکمت نا کا روان شا پاغت سب سے چوہ کو لے جتا تے طرف درف ستانا بے شک اللہ دے پاغت سے تاسو کے معامل کوئی خبردار زام اس پار پا اللہ مانے کافی دے اللہ وکیلن محافظ وکیلن زموار محافظ درے امسلے اشاعت توحید سنت کے سٹ اینڈ سیڈیز مرکز